Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. Nation. No tere, tere kõikidele tehnofännidele. On käimalenud masinasaade, eetris olen mina Merimell ja tagasi on ka minu hääl, yes, lõpuks. Ja teate, ma ei ole üksi siin jälle stuudios. Päris tihti mul juba käivad külalised, et mu kõrval seisab siin selline mees nagu Hurmet Mihkel Lilus. Tere! Tere! Hurmet ei ole mul siia niisama kõrvale seisma tund, vaid homme siis, kes vähegi teab, kes on kõrvad silmad lahti käinud, siis Pärnus toimub weekend. Aga noh, tahate äkki viikendel minna, melu kõik trall on hea, aga noh, EDM-i võibolla ei viitsi kuulata, siis saate tulla homme Still Audi veole, kus kuuleb tehnot ja kuuleb trummivassi, on mul õigus. Just. Kuule, kui inimesed küsivad, et kus kohas event toimub, siis ta ei ole ju nüüd klubi. Ta on endine klubi. Endine, aga mis klubi ta varem oli seal siis? Kunagi oli ta Tallinn, klubi Tallinn, siis ta oli vist rannaklubi ka äkki. Okei, nii et mingi väga vana teema on ju. Just, aga need ruumid on alles seal. Ja mis see aadus oli? Mere puiestee 22 on ju? Just. Just. Nii et seal toimub siis homme Still Audi pidu, tuleb siis tehnot, deep house'i ka. Natukene. Deep house to techno stage. Just. Olen seal mina Merimell, on Mihkel Grindist, on Armukahur ja on Paap. Paap käis ka siis paar saadet siin tagasi külas. Ja on ka trummivassi stage on Headred, kus on Planeet ja Slamin, on Tusha, Karali kahest stuudios ja Kekkonen poiss mängib trummivassi või? Tuleb välja. No mis asja, ma nägin küll, et ta releasis mingi trummiloom ei olnud kuulata, aga see tuleb vist päris rits ette. Tume. Kekkoneni lugu oli beatboardis must hear. Ongi nii või? Kollega Kekkonen ei ole mingi nõrk mees, paneb ikka täie rauaga. Tema naine on muusika. Aga Hurmet, kõulva sinuga natukene küll rääkisin, et vead seda Still Out ja mis tõlgi käed asjadel tulemus on, et nüüd siis esimene on homme. Siis homne ja mis sealt edasi veel tuleb? 26 august Punases Tallinnas tuleb ka Still Out, kaks saali, järjekordselt Tehno saal ja siis on Hausi saal. Aha, ja kes seal kõik üles astuvad? Hausi saalis on peaesine Argentiinast, Ale Castra. See on väga mõnus mees. Ja siis tehnosaalis on Armukahur. Mm-hmm. No Armukahur kogub ka päris palju populaartust juba. Kogub. Et nii ja siis pagan, et mina 26 kuskil sünnipäeval olen muidu tuleks ikka näppu viskama, aga soovitan kindlasti. Nii ja siis 26 oli see on ju ja mis teil veel oli? Midagi vist oli veel tulemas või? Praeguse seisuga mitte, kui siis on see, et ma mõtlesin, et järgmine suvi. Ma ajaks selle garaasi ellu, mis seal mulgipaal on. Garaas on limited. Need on ikka väga leged peod olnud, väga pikad peod. Küll 12 tundi, ma ei tea, 48 oli kunagi vist ka kuskil Pärnus. Jep. Need on ikka asjad, mida meenutada. Aga mida sina ütleksid juba kuulajatele, kes ei ole päris otustanud, et mida nädala vajad sul teha? Või siis, kes viskavad seal tead Steve Jokile näppu, et kuidas meenutada neid hoopis tehnot kuulema? Või siis trummivassi? On olemas ka muud muusikat, mida kuulata. Et tulge avardage oma meeli, enju. Just. Ja kas me loosime piletid ka? Muidugi. Kuidas me teeme, mis sa arvad, et jagavad eventi või... Jah, jagavad eventi või... Äkki kirjutad näiteks mingi masin juurde, jagavad eventi, kirjutad, ma ei tea, Machine Nation. Just. Ja siis sealt vaatame, kes saavad piletid. Kuus piletid. Kuus piletid? Jah. Ups. No kuulge, minge neid Facebooki kähku sheerima, et homme tuleb ikka väga äge pidu. Aha, ja lisaks sellele, ega ainult meie ei ole seal Merepuiest tänaval. Ei. Teine päev on siis ruum seal, Pilligenniga. Pilligenniga. Oli vist Kevin Park, kes seal veel, Mihkel. Kas viitsis scrollida sinna? Vaatan kohe. Nii. Keito kööb. No, see on ka kõva vend. Ja laupäeval on haigla. Haigla pidu. Kats Lõik, Jan Tomson ja Kris Luigen. Ja sinna jällegi näiteks mina kunagi sattunud haigla peole, nii et ma arvan, ma lähen ka rokkima. Tuleb kena kolmepäevane weekend. Tuleb. Ja Hurmet, kuna sa oled meil ju DJ ka, ega sa siis, ma arvan, siia tühjade kätte kõik ei tulnud, on ju? Ei. Et äkki mängi teits mussi? Teeme ära. Teeme nii, jah? Ja. Okei, okay. Aga Hurmet mängib siis esimene pool tundi ja mina panen teise poole otsa. Sobib? Muidugi. Okei, okay, let's go. Kuulate saadet nimega Machination. Eetris olen mina Merimel ja taustal mängib Still Audi üks eestvedajatest Hurmet Mihkel Ilus. Selline ambient tehno, ütleks ma nii. Ja praegu artistiks on Royce Murphy, loo nimeks on Exploitation ja remixijaks Alan Fitzpatrick. Kõige, kellel on janu deep house'i, house'i tehno järele või isegi trummi bassi järele, siis on men Still Loud Pärnus, Merepuieste 22, tuleb siis väga suur pidu, lausa kolm päeva jutti, sellepärast, et reedel on seal veel ruum, laupäeval on haiglapidu, nii et kui weekend, noh, weekend on tore asi, aga kui EDM-i kuulate taha, siis tulgi ka Still Loudi peole. Ja ja kõik , kes tahavad tasuta pääsmeid saada , minge aga Facebooki ja jagage üritust ja kirjutage juurde Machine Nation . Machine Nation taga veidikene sellist ambient tehnot Hurmet Mihkel Iluse poolt ja kes siis ei tea, siis Hurmet on Still Audi üks eestvedajatest ja homme tuleb suur pidu Pärnus Merepuujaste 22 on siis tehnolava ja on trumm ja bassilava. Olen seal mina, Mihkel Armukahur, Paap Hedre, Tusha Studios ja Janno Kekkonen ja kes eventi üles leia mingi Facebooki ja seal on kõik ilusti olemas. Minge Facebooki, otsige üles Still Out Billy Kenny event. Ja, otsige üles ja jagage enda seinal. Kirjutage juurde Machine Nation ja loosime välja lausa 6 piletit, nii et on mõtet jagada, et loosi enne võib olla. Oile peaks. Plaatidel mängib praegu Hurmet Ilus ja 10 minuut pärast lõpetan mina saata ise. praegu läks peale Oliver Huntman, loonimeks Terra ja remixijaks Joseph Gabrietti. See on Urmet Mihkel Ilus, In The Mix. Tõmab käima, tõmab käima. Pulls on Urmet Mihkel Ilus, Still Audi, üks eestvedajatest. Praegu oleks peale Kyrus D ja loonimeks on In The Reds. Promomega homsed eventi, mis on siis Mere Puiestee 22. Kuule, kuulake head tehnod, head trummipassi. Kui tahad piletit võita, jaga eventi, kirjuta juurde Machine Nation ja jagame välja 6 piletit. Tule, tule! Nurmetil on käekarad täiesti püsti. no nii Urmet, kuidas oli mängida? Mina tänan. väga, väga tore, väga armas oli. Mis me siis veel ütleme inimestele? Tulge peole homme. Jah, homme peole ja minge Facebooki ja eventi, kui tahate võita pääsmeid. Just. Ja mina siis panen järgmise pool tundi edasi. Praegu oleks peale mingi väga hea Underworld, mingi vana track. Just. Väga äge. Davai, jätkan. Ciao. oli siis Hurmeti sellist rohkem ambient tehnot. Nüüd aga nagu ikka mulle meeldib kurjem kraam, nii et praegu läks peale TFR 72 ja loo nimeks Pidget. Kui tahate taolist kütet kuulda laivis, siis tulge homme kõik Pärnusse Merevuueste 22 on Stillaudi pidu seal. Tulge kohale! Thank you. No nii, no nii. Kes alles praegu on saanud raadio kohe lainel ennast, siis käib Machine Nation. Olen eetris, mina Merimel. Hääl on see kord olemas, kõik on hästi, taustas käib Tehno ja saab ka laivis seda kõike kuulda. Nimelt siis homme Merepuieste 22 Pärnus on Still Laudi pidu, mängin seal mina, mängib seal Paab Parmukahur, Kekkonen paneb üldse trummipassi, nii et jumala eest, tulge kohale! Praegu oleks peale väga hea asi. Artistiks on Agent Orange ja loo nimeks Liquid Lunch. Veidikene on veel jäänud. Ja see lugu praegu. Jack Master ja loo nimeks on Band in the Box. Ja remixiaks, no mis te arvate, kes muidugi Slam. Vana hea Slam töötab alati igal peol, igas olukorras. Kui tahad sellist asja laivis kuulata, siis tulge homme Pärnusse Still Out'i pidu. Mere Puiestee 22. Yes! No nii, jätan selle siis viimaseks looks. Artistiks DJ Tonio. No jumal, mis see nimi on? Closer, Faster, Stronger, ma eeldan. Just nii. Remixib seda aga Thomas Schumacher ja Victor Ruiz. Kui nimed jää meelde, siis minge raadiohoja kodukale. Seal on tracklist ilusti olemas. Ja mis ma veel ütlen, tulge siis kõik homme peole, jumala eest, head tehnot tahate kuulata siis Mere Puiesti 22. Anname ära ka 6 piletit, nii et loosi õnne võib olla ka sul. Mine Facebooki, otsi üles event, jagastad on seinal, juurde kirjuta Machine Nation. Ja siis loosin kuskil kuidagi nad üles ja kirjutan teile siis, kes need piletid said. Praeguseks aga tšau ja näeme homme! Machine Nation.